To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 13 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wzrosła liczba pacjentów z koronawirusem przebywających na oddziałach intensywnej terapii. W uroczystości upamiętnienia ofiar stanu wojennego uczestniczył prezydent Andrzej Duda. O sytuacji na wschodniej granicy, przyszłości Ukrainy i Nord Stream 2 rozmawiali premier polskiego rządu i kanclerz Niemiec. Prawie 19,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. To 13% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 65 osób. W tym tygodniu rozpoczną się szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. Dziś Polska powinna otrzymać pierwszą partię szczepionek dla nich. Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest ponad 23,5 tysiąca osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety wzrosła liczba pacjentów, którzy są na oddziałach intensywnej terapii, o 38 i w tej chwili w kraju przebywa ponad 2142 pacjentów. Od wczoraj wystawiane są skierowania na szczepienie przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że szczepienia rozpoczną się 16 grudnia. Wystawiamy e-skierowania dla dzieci z przedziału wiekowego między 5 a 11 rokiem życia. Od 16 grudnia planujemy rozpocząć szczepienia. W Polsce wykonano już ponad 44 miliony 200 tysięcy wszystkich szczepień przeciw COVID-19, a dawkę przypominającą przyjęło ponad 4 miliony 640 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W uroczystości upamiętnienia Grzegorza Przemyka i innych ofiar stanu wojennego uczestniczył prezydent Andrzej Duda. O północy przy ulicy Jezuickiej w Warszawie prezydent zapalił znicz w miejscu, gdzie funkcjonariusze milicji skatowali maturzystę i poetę. Polska cały czas boleje z powodu śmierci ofiar stanu wojennego, mówił prezydent. Jesteśmy w miejscu bardzo ważnym dla wszystkich tych, którzy pamiętają czasy stanu wojennego, dla wszystkich tych, którzy wtedy byli po stronie wolnej Polski, suwerennej, niepodległej, byli przeciwko komunistom. Przede wszystkim dla tych, którzy tutaj się zebrali, bo wtedy byli młodymi ludźmi. A to jest miejsce, w którym Grzegorz Przemyk w 1983 roku był katowany przez milicję i gdzie tak naprawdę został pobity na śmierć. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego pod tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka odczytano apel pamięci o ofiarach stanu wojennego i komunistycznego reżimu. Album Żeby Polska była Polską przygotowało Polskie Radio. Na publikację składają się dwie płyty i książka ze zdjęciami i dokumentami opatrzona komentarzami historyków i ekspertów. Pierwsza płyta poświęcona jest stanowi wojennemu, druga działalności i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To często unikatowe nagrania, mówi Joanna Mitko z Archiwum Polskiego Radia. Części nagrań na pewno Państwo nie słyszeli nigdy. Część gdzieś tam pojawiła się w historii Polskiego Radia, może raz na emisji, natomiast nigdy nie była powtarzana, nigdy nie była przypominana. Druga część tego wydawnictwa to jest w zasadzie album dokumentalny. Być wolnym to żyć zgodnie z własnym sumieniem. Płyta poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce i tym tragicznym wydarzeniom związanych z jego śmiercią. Album Żeby Polska była Polską objęła patronatem Rada Mediów Narodowych. Sytuacja na wschodniej granicy, napięcie rosyjsko-ukraińskie i gazociąg Nord Stream 2 były głównymi tematami spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Była to pierwsza wizyta w Polsce po objęciu przez niemieckiego polityka tej funkcji. Premier mówił, że Nord Stream 2 to zagrożenie dla krajów naszego regionu. Także Polska, Słowacja mogą podlegać szantażom Rosji. Dlatego budujemy gazociąg bałtycki, uniezależniamy się od Rosji. Ale Ukraina jest w całości zależna, jeśli chodzi o gaz. Kanclerz Niemiec odpowiadał, że za 25 lat jego kraj chce być neutralny klimatycznie. Obecnie jednak gaz jest potrzebny. Nasz kraj sprowadza gaz z różnych źródeł, ze Skandynawii, Niderlandów, Morza Północnego, europejskiej sieci, ale też gazociągów, którymi prowadzony jest gaz z Rosji do Europy. Mamy infrastrukturę gazociągów, do niej należą też te, które prowadzone są przez Ukrainę. Kanclerz wyraził też solidarność z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Obaj politycy przyznali, że nie akceptują naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy. Premier Morawiecki zaznaczył, że Polska i Niemcy chcą jak najszybciej zakończyć spór z Komisją Europejską. Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej podziękowali w mediach społecznościowych żołnierzom estońskich sił zbrojnych za pomoc w ochronie granicy. Taname tejt, to tu se est. Taname tejt, tu et to so ist. Taname tejt, to tu se est. Taname tejt, to et tu se est. Aitach tejer, to et tu se est. Ajta, teje, tetuse, est. A je ejte, to je tu se ist. Ejta, ejt, holete sim. To name tejt, to je to se ist. Dziękujemy za wasze wsparcie. 52 osoby w ciągu poprzedniej doby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Podczas próby siłowego sforsowania zapory na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze ranny został polski żołnierz. Betlejemskie światło pokoju po raz 31 zapłonęło na Jasnej Górze. Uroczyste przekazanie światła nastąpiło podczas mszy sprawowanej w kaplicy cudownego obrazu przez biskupa Andrzeja Przybylskiego. Dziękuję każdej harcerce i każdemu harcerzowi, że zaniesiecie to światło do polityków, prezydentów, ministrów, do szkół, do miejsc pracy, że zaniesiecie to światło do ludzi ubogich, cierpiących. Niech to światło będzie wzmocnione promieniowaniem tego miejsca, Jasnej Góry. Tegoroczna harcerska sztafeta odbywa się pod hasłem Płomień Nadziei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Na północnym wschodzie oraz na południu słabe opady śniegu. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Śląsk. Miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na południowym wschodzie do 0 w centrum i 5 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich od minus 6 do minus 3. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rady Rada Państwa. Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. Gdy myślę o genezie stanu wojennego, na pierwszy plan wysuwają się strajki roku 1980, które doprowadziły do powstania Solidarności i potem rozwoju tego związku zawodowego już w taki szerszy ruch masowy, który miał na celu tak naprawdę stworzenie oaz wolności w PRL-u albo poza PRL-em. Oczywiście działania te były bacznie obserwowane przez Moskwę. Moskwa pierwotnie nawet planowała w przypadku silnego rozwoju Solidarności zaangażowanie się bezpośrednio w likwidację tych struktur, natomiast to, co się działo w Azji, a mianowicie zaangażowanie Sowietów w Afganistan plus interwencje zachodnich dyplomacji doprowadziły do tego, że w roku 1981 rozpoczęły się działania, które miały na celu wprowadzenie w czyn planu operacji likwidacji Solidarności, ale już wyłącznie siłami władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

A czy państwo planują świąteczną iluminację? Może już została zainstalowana? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Kwadrans po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. Co wartego uwagi wydarzyło się dziś, jeśli chodzi o historię muzyki? O tym Michał Grabkowski. Witam państwa 13 grudnia, dzień dobry. Dzisiejsze kalendarium muzyczne zaczynamy od roku 1975, kiedy to rząd Chile odrzucił prośbę zespołu The Rolling Stones o zgodę na zorganizowanie koncertu na Wyspie Wielkanocnej. Według biura turystyki mogłoby to zaszkodzić przyszłości całej wyspy. Nieśmiertelny i ponadczasowy Paint in Black, płyta Aftermath. Pierwszym bohaterem dzisiejszego kalendarium muzycznego w programie trzecim Polskiego Radia będzie Pat Torpy, który gdyby żył, skończyłby właśnie 68 lat. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Pat Torpy był najbardziej znany jako perkusista grupy Mr. Big, z którą grał, nagrywał i koncertował z przerwami 23 lata. Wcześniej był jednak najlepiej opłacanym perkusistą studyjnym w Stanach Zjednoczonych. Grywał m.in. z Johnem Parrem czy Robertem Plantem. Był aktywnym muzykiem przez 38 lat. Odszedł 7 lutego 2018 roku. Po kawałku urodzinowego rockowego tortu czas na jazzowy. Grudnia w 1957 roku, czyli 64 lata temu, przyszedł na świat Eric Marienthal, saksofonista i muzyk sesyjny, współpracujący z wieloma artystami, m.in. członek grupy Chick Corea Electric Band, z którą nagrał dwa albumy nagrodzone nagrodą Grammy. Oprócz grania jest autorem podręczników jazzowych oraz aktywnie udziela się w akcjach charytatywnych. Tworzy m.in. z organizacją High Hopes wielkie dobroczynne koncerty, które do tej pory przyniosły ponad 2 miliony dolarów. Dziś również świeczki na swoim urodzinowym torcie zdmuchnie, a będzie tych świeczek dokładnie 72. Tom Verlaine, właściwie Thomas Miller, amerykański muzyk i kompozytor, lider kultowej formacji Television. Television to jedna z muzycznych ikon Nowego Jorku lat 70. Obok Ramones, Blondie czy Talking Heads to podstawowy element w punkrockowej układance Wielkiego Jabłka. So medieval, this seems to flap.

Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 6. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. O szczegółach opowie Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudne warunki jazdy na zachodzie kraju. Tu synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Pada na Dolnym Śląsku, ale też w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Im dalej na wschód, tym opadów jest mniej. Są jednak mgły, które mogą powodować śliskość na drogach, na termometrach bowiem poniżej zera. Tym bardziej jest więc niebezpiecznie. Poranne korki, tych na razie nie ma wiele, ale spowolnienia niewielkie widać już na Śląsku na trasie Mierzecice-Wojkowice-Kościelne, to S1 na jezdni do Katowic, a także już w samej aglomeracji śląskiej, okolice Bramek w Mysłowicach. Więcej aut także przy dojeździe do Krakowa na trasie numer 7, Zerwana-Michałowice. Natomiast nie w samych miastach, choć na obwodnicy Warszawy już zator jest na S8 na jezdni do Wrocławia, a także po wypadku na S8 na wysokości Janek na jezdni do Warszawy. W okolicach Wrocławia z kolei także po wypadku kompletnie zablokowana jest wojewódzka droga 372. Łany dojazd do drogi numer 94 wschodniej obwodnicy Wrocławia to ponad 5 km korka. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. W 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w całym kraju trwają uroczystości upamiętniające ofiary komunistycznego reżimu. Przy ulicy Jezuickiej w Warszawie prezydent Andrzej Duda zapalił znicz w miejscu, gdzie funkcjonariusze milicji zamordowali maturzystę i poetę Grzegorza Przemyka. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do zapalenia świecy w oknie o 19.30 na pamiątkę ludzi, którzy zginęli za wolną przyszłość. Otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich, ponieważ mamy zmianę rządu w Berlinie, powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozmowie w Warszawie z kanclerzem Olafem Scholzem. Szefowie rządów rozmawiali głównie o sytuacji na wschodniej granicy, Ukrainie i gazociągu Nord Stream 2. Ponad 19,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Zmarło 65 zakażonych osób. Do Polski mają dziś dotrzeć szczepionki dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zapisy będą od jutra, a od czwartku szczepienia. Kolejne wiadomości w trójce o 7. Trójca Sport i Krzysztof Łoniewski. I na początek sytuacja w Legii Warszawa. Po tym jak mistrzowie Polski przegrali w PKO Ekstraklasie po raz 12, tym razem 0-1 w Płocku z Wisłą i spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Najpierw dymisję złożył ich tymczasowy opiekun Marek Gołębiewski, a potem doszło do upiornych wydarzeń po powrocie piłkarzy do klubowej bazy w podwarszawskich Książenicach. Do autokaru mieli wtargnąć bandyci uchodzący za kibiców Legii, najpierw głośno wyrazić swoje niezadowolenie z powodu aktualnych wyników, a następnie przystąpić do rękoczynów wobec piłkarzy. Oberwać mieli m.in. Mahir Emrelli i Lukinias. Interweniowała policja. Tak wygląda sytuacja w ekipie wojskowych Anno Domini 2021 pod rządami Dariusza Mioduskiego. Wracając do spraw stricte sportowych, posłuchajmy trenera gospodarzy Macieja Bartoszka. Cieszymy się bardzo. Wykonaliśmy wszyscy tutaj wspólnie, cały sztab ze mną plus zawodnicy, wszyscy pracownicy klubu. Wiadomo, tak jak ja zawsze podkreślam, że wyniki to nie tylko praca jednej osoby, ale całego sztabu ludzi i po raz kolejny odnieśliśmy zwycięstwo na swoim terenie. Mogłoby być bardziej okazałe, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Dopisaliśmy kolejne 3 punkty i wygraliśmy mecz z trudnym rywalem. A w pozostałych wczorajszych spotkaniach Krakowia uległa zaskakująco przy Kałuży Górnikowi Łęczna 0-2, a inny Górnik Zabrze dzięki bramce w samej końcówce uratował remis po 2 w spotkaniu przeciwko Pogoni Szczecin, która z kolei zmarnowała szansę, żeby zrównać się punktami z liderem tabeli Lechem Poznań. W Premier League czyste konto Łukasza Fabiańskiego i bezbramkowy remis West Hamu z Burnley. W La Liga Real potwierdził dominację nie tylko w całych rozgrywkach, ale i na lokalnym podwórku i pokonał 2-0 w derbach Madrytu Atletico po golach Benzemy i Asensio. Barcelona po 2 zremisowała w Pampelunie z Osasuną. We Włoszech niepokojące informacje w sprawie Piotra Zielińskiego. W meczu Napoli kontra Empoli spędził na boisku tylko 22 minuty. Opuścił je, sygnalizując problemy z oddychaniem. Pomocnik reprezentacji Polski został przewieziony do szpitala. Badania miały uspokoić jego i wszystkich kibiców jego talentu. Dolegliwości miały być niegroźne. Pod nieobecność Zielińskiego Napoli nieoczekiwanie przegrał 0-1. Oczywiście nie zapominamy, że w Formule 1 mamy nowego mistrza świata. Do arcyciekawego wyścigu kończącego sezon w Abu Zabi z równą liczbą punktów przystępowali broniący tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa i Max Verstappen z Red Bulla. Długo prowadził Brytyjczyk i gdy wydawało się, że sięgnie po 8 tytuł w karierze, wydarzył się wypadek. Bolid uszkodził Nicolas Latifi i wyścig przerwano. Po wznowieniu do przejechania zostało tylko jedno okrążenie. Holender, mając zmienione dopiero co opony, błyskawicznie wyprzedził Brytyjczyka. Tak on i jego zespół cieszył się po tym, jak Holender minął linię mety. Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! You absolutely deserve it, you've had no luck! Not the rub in the grip! Recharge on, please, recharge on. Max, we are so proud of you! Oh my god, guys! I love you so much! You have driven like a champion all year, you deserve that. You made it happen! And we love you. We absolutely love you. Dodajmy, że Mercedes zaraz po zawodach złożył 2 protesty dotyczące procedury startowej po wznowieniu wyścigu. Obydwa zostały odrzucone. To pierwszy tytuł w karierze 24-letniego Holendra. Więcej o bardzo kontrowersyjnym wyścigu w Abu Zabi za godzinę. W skokach drugi konkurs w Klingenthal zdominowali Norwegowie. W pierwszej szóstce zawodów w Saksonii było ich 5, ale wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Za nim uplasowali się kolejno Daniel André Tande, Marius Lindvik, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud i Johan André Forfang. Jedyny z Polaków, który zakwalifikował się do serii finałowej. Piotr Żyła zajął 14. lokatę. Kamil Stoch, trzeci w sobotnich zawodach, wczoraj musiał odtrąbić chwilową kapitulację. Start uniemożliwił mu stan zapalny zatok. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. W Tauron Lidze Pań Chemik Police 3-0 pokonał Unii Opole. W Plus Lidze GKS Katowice przegrał 2-3 z Projektem Warszawa. Ślepsk z Suwałki 0-3 za Sekoresowią Rzeszów, a Trefl Gdańsk do 0 grał Kuprum Lubin. Śnieg może teraz utrudniać jazdę w województwach lubuskim, małopolskim i podkarpackim. Deszcz na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim, natomiast mgły poza północną Polską wystąpią także w województwie świętokrzyskim. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie do 0 w centrum i 5 na północnym zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. To put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shitty old world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Don't want you to get it on with nobody else but me. Ooh, but nobody else but me. Dzisiaj ważna dla wszystkich Polaków rocznica. 40 lat temu wprowadzono stan wojenny. Te rocznice odnotowują także dzienniki. Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie. Stan wojenny trwał 586 dni. W tym okresie podczas manifestacji życie straciło co najmniej 56 osób, a ponad 10 tysięcy internowano. Milionom obywateli złamano życiorysy i na lata odsunięto wizję prawdziwie wolnej i suwerennej Polski. Oficjalnie miało to wszystko uchronić Polskę przed sowiecką interwencją wojskową, jednak prawdziwym powodem było utrzymanie władzy przez komunistów. Nierozliczona zbrodnia komunistów. To tytuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Polska The Times. Jak przeprowadzono operację Jodła, czyli internowania w stanie wojennym? Władze przygotowywały się do wprowadzenia stanu wojennego niezwykle skrupulatnie. Pierwsze listy przeznaczonych do internowania działaczy Solidarności datowane są już na październik 1980 roku. Modelowym przykładem, jak władza komunistyczna wyobrażała sobie zatrzymanie politycznych przeciwników, była operacja Gdańska. Przeprowadzona została w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Akcja internowań okazała się pełnym sukcesem reżimu. Zatrzymano większość składu obradującej w Gdańsku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. A na terenie kraju zdecydowaną większość przewidzianych do internowania osób. Pierwszej nocy było ich ponad 3 tysiące. W pierwszym tygodniu wojny polsko-jaruzelskiej zamknięto ponad 5 tysięcy osób, w tym ponad 300 kobiet. Tylko nielicznym udało się uniknąć internowania. Ukrywali się m.in. Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis i kilkunastu działaczy lokalnych. Z pomocą internowanym pospieszył Kościół katolicki oraz międzynarodowe organizacje humanitarne, głównie Międzynarodowa Komisja Czerwonego Krzyża. Księża, chcąc udzielać posługi religijnej pośród internowanych, zaczęli zgłaszać się do władz ośrodków odosobnienia. Pierwsze msze odbyły się w Boże Narodzenie 1981 roku. Wcześniej, bo 17 grudnia, powstał prymasowski komitet pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom. Księża podejmowali się zwykle także pośrednictwa w przekazywaniu informacji oraz napływającej do Polski pomocy materialnej. Więcej na ten temat w Polsce The Times. Jeszcze jedno ważne wydarzenie odnotowane przez prasę, czyli relacje pisane na nowo polsko-niemieckie. W związku z niedzielną wizytą nowego niemieckiego kanclerza Olafa Scholza, premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że nowy rozdział polsko-niemieckich stosunków zapisze się w historii pozytywnie, ale oba kraje wciąż dzieli kilka kwestii. Protokół rozbieżności otwierają Nord Stream 2, reparacje, a także postrzeganie przyszłości Unii Europejskiej i praworządności w Polsce. Wspólna jest ocena sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Scholz podkreślił, że integralność terytorialna Ukrainy nie podlega negocjacjom. Zwiastunem nowego otwarcia może być piątkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Annaleną Baerbock, nową minister spraw zagranicznych Niemiec. Wcześniej nie znalazł czasu, by spotkać się z Angelą Merkel podczas jej pożegnalnej wizyty. To dziennik Gazeta Prawna. 18 minut do godziny 7. 40 lat temu komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu przywództwa przez rządzącą Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. O tym, dlaczego został wprowadzony stan wojenny i jakie miał konsekwencje, Witold Banach. W nocy 40 lat temu na ulice polskich miast wymaszerowało 70 tysięcy żołnierzy oraz 30 tysięcy milicjantów i zomowców, którzy dysponowali czołgami i wozami pancernymi. Ta manifestacja siły była wymierzona w polskie społeczeństwo, które marzyło o wolnej Polsce, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Jaruzelski wprowadził stan wojenny po to, aby zachować władzę. Oczywiście na krótkim dystansie udało osiągnąć się komunistom efekt. Tuż po 13 grudnia 1981 roku, mimo oporu w wielu zakładach pracy, mimo oporu wielu odważnych ludzi, komuniści osiągnęli efekt z jednej strony zastraszenia, z drugiej strony zneutralizowania ruchu społecznego Solidarność. Już w nocy rozpoczęły się pierwsze aresztowania działaczy opozycji. Tak tamte chwile wspomina Iwona Olejniczak. Byłam zabrana z oddziału Solidarności w Skierniewicach. Kilkudziesięciu chyba funkcjonariuszy wpadli do oddziału, tłukli, kopali w urządzenia, wrzeszczeli na nas. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Zagnali nas później na tak zwany dołek, do Komenda Miejska w Skierniewicach, a po paru godzinach do więzienia Dołowicza, później Olszynka Grochowska, później Gołda. Działacz opozycji Tadeusz Stański o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedział się 13 grudnia rano w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie był osadzony od listopada 1980 roku. 13 grudnia rano pierwszą rzeczą to, że po dwóch strażników było na wieżyczkach Rakowieckiej. I wtedy ja byłem najbardziej szczęśliwym człowiekiem w całej Polsce. Z jednego powodu. Jeżeli, jak powiedziała Klawiszka, to nie stan wyjątkowy, a stan wojenny, to były ostatnie okopy czerwonych. My w KPN-ie byliśmy jedyni, którzy zdefiniowali pojęcie wroga. Wrogiem była Rosja. I to, że Jaruzelski nie dostał pomocy od nich, że został sam na sam z narodem i wprowadził stan wojny, pokazywało jedno, że jeżeli oni nie wkroczą, to my zostajemy sam na sam z czerwonymi polskimi i że wcześniej czy później damy sobie radę. Paradoksalnie użycie siły przez komunistów, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, nie spowodowało, że osiągnęli oni zamierzony cel. Z jednej strony oczywiście to był taki moment depresyjny, poczucia klęski, ale z drugiej strony, właściwie po tych pierwszych, najgorszych